Hola, gent! Epa, què passa, penya? Com estem? Aquí estem un altre dia, no? En lunes a les 8:30. Després de Cap d'Any, esteu tots recuperats, suposo, ja? Cap d'Any, Navidades, comides pesades... Qui tingui o vulgui estar amb la família, qui no... Pues amb els col·legues... Buscant-se per estar amb algú, perquè te sientes mal o algo, no? Bueno, han obert uns quants centres socials, no? Les nits d'aquestes fetges tan senyalades. Pues... Uns quants sí. Han obert, la Gordi està oberta... Clar, vale, han obert molts centres. Ah. Ah, no, ojalà! Vale, pues sí, aquí tornem a estar després d'un fin d'any que per mi ha estat poc mogut i crec que per tu també. Sí, jo enferma en la cama i tu en la muntanyica. Uh-huh. I bueno, i avui una mica com se'ns han acumulat coses, no? Volíem fer... Fa unes setmanes no vam poder fer el programa i volíem una mica parlar de tot lo del cas Pandora, que ara, clar, em sembla com superlluny, però no fa un mes d'això. Fa un mes, just. Aquest cap de setmana serà un mes. La cosa, tot i que, bueno, segueix, hi ha penya que està a la presó i tal, o sigui que això segueix endavant. I volíem una mica, pues, recordar una mica tot això del cas Pandora i... Parlar de França. Parlar una mica de França. O, sí, una mica opinar en base a el sí, que sabem, donar una mica la nostra opinió, o ja avisem que tenim un lío, no, tu i jo, en sí, tot el que ha passat, però bueno, tenim les nostres opinions ben fermes. Que... Sí, i una mica, pues, una mica sobre el terrorisme, avui parlarem, no? I de fet posarem cançonetes que van d'això. Bum! I, bueno, que se'ns ajunten el terrorisme islàmic, con el terrorisme anarquista, com un munt de coses, i ara com la palabra del dia, no? Un poco, todo el mundo ya está como súper... Vale, pues que posem una cançó... Fom-li. I després vemos. Fom-li. Ahí va... Quina posem? Una que tu havies posat? Electroduendes? Sí. Te vigilan. Al país. Vigilarás. otro lado saben mucho más, distorsionando tu realidad. Para organizarte te van a llamar terrorista de baja intensidad. No llaman terrorismo hasta contra el sistema de mierda. Pedifilan, estás en la lista. Pedifilan, estás en la lista. Pedifilan, estás en la lista. Te llaman terrorista. Concéntrate en todo mi mirada sobre ti. La no violencia a quien pretende engañar. Mira que tu vida está vigilada. Bueno, tornem a estar aquí. Tornem a estar aquí després d'esta cancioncilla de Electroduendes. I bueno, i anem a, ja sabem tots una miqueta el que va passar fa un mes, però no està mal recordar-ho. Sí. I... Sobretot que hi ha, per mi, el més d'ara, no? En el moment que ha passat fa un mes, però dic que hi ha 7 persones que estan des de fa un mes en presó preventiva, o ho estic dient bé, si és presó preventiva? Bueno, vale. Estan en règim fies. Sí, és provisional la presó perquè encara no hi ha sentència. No hi ha judici, clar. Llavors, pues, tenim 7 companys i companyes que estan ara mateix, crec que els han dispersat en diferents presons, els van portar en un principi cap a Madrid, després d'una jornada que va ser el 16 de desembre, sí. No? 16 de desembre... Bueno, a nosaltres no, ens van despertar dient-nos que desallotjaven en casa a la muntanya. Sí, va començar el dia bastant bèstia, no? Una mica, com, sobretot, no? També des del nostre punt de vista, com que estàvem a Sant Andreu, no? I va ser tots corrent cap a Gràcia. Estàvem però, a plaça Catalunya, de fet. Sí, que ens diuen, penya, en Sant Andreu també estan haciendo, hay mucha madera i no sé què, com un, vale, bueno, pues, volvemos, no sé. Clar, com molt d'anar amunt i avall, no? Que ara estan, que anaven trucant, no? I t'anava a tots els llocs. El primer que ens vam enterar, no? Va ser de l'Ateneu. Sí, de l'Ateneu d'aquí. Just vam arribar a casa a veure si, no? Sí. De rotllo, bueno, vamos a casa primero. Sí. I després just ens van dir de l'Ateneu. I després ja d'Ateneu i totes les altres cases. Sí, aquí... A Sant Andreu hi havia 4 cases. Que... 4 vivendes, diguem-ne, particulars. No, perdó, 3, no? 3 vivendes? Sí. Vale. Jo no en sé si 3 o 4. Jo diria que 4. Jo juraria que 3. Jo juraria. Ateneu. Vinga, un pulso o què? Bueno, en fi, a diverses vivendes particulars, l'Ateneu del Palomar, no? Mm. Que bueno, també altres llocs que va ser a Poble Sec també van anar a l'Ateneu Anarquista del Poble Sec. També van anar a Manresa, a una vivenda. A Sabadell, no? No, Sabadell no. És l'altre, és del 5. Sí. I bueno, a Casa de la Muntanya. Sí, a Casa de la Muntanya, no? Que va ser també, que es va fer bastant bombo de Casa de la Muntanya. Jo crec que és com un punt molt... on conflueix molta gent i on hi havia molta gent dins, nens i tot, no? A més, no? Que aquest any fan 25 anys, Casa de la Muntanya, i mira aquest regalazo. Sí, un regalazo, que t'entren a les 5... No, amb un, bueno, en fin, que una mica es van, bueno, això, ara tenen de tots aquests registres que van fer, a part d'agafar un munt d'estris, no? O sigui, de la gent, en plan, a l'Ateneu agafant ordinadors o agafant els mòbils de la gent, han pogut, tenen molt material ara mateix per tenir info sobre per on es mou aquesta gent o quins círculs d'amics tenen. No, o, és que quan entren, quan t'entren a casa teva, no? En el teu espai és... Sí. Pots saber molt de lo que ets, sí, exacte, i amb qui et mous. No, o sigui, a Casa de la Muntanya els hi van treure tot el que era electrònic, no? O sigui, imagina't, cada persona a Casa de la Muntanya, tot el que pot tenir el seu ordinador, ja no el fet de que tingui una cosa violent a l'ordinador, sinó totes les connexions que s'arriben, que ells... Suposo que ja en deuen tenir bastants, això, doncs pues mira, cada vegada és més cosa per a luego imputar movides al moviment anarquista, saben com amb qui ens movem, per on anem, no?, una mica... I bueno, així va ser una mica el dia 16, no? Que va ser com molt mogut, com que hi havia lloc... Jo me'n recordo que en un moment estaven desallotjant el banc expropiat, no? Sí, també. És era que era això, no, arribaven no infos de tots els costats i, no? I ara ja tenies que trucar... Bueno, jo vaig estar més rato al telèfon que... Bueno, i fent fotos i, bueno, és que va ser un dia d'arriba i abajo. I aquell mateix dia... I això, no? Que és que era, arribaven tot infos tope de rares i... Sí, com que tampoc saps ben bé què creure. 20 detenidos, no. 10, 14... Iban subiendo y bajando los detenidos. Sí. No, com que en un principi van ser... Quants detinguts van ser? 14, 13? 11 o així. Jo crec que eren 11, bueno, no sé. Vale, que se'ls van endur a Madrid, no? Però després els van deixar fora uns quants i se n'han quedat 7. I bueno, també dir, no, que està tot en secret de sumari, o sigui, sí. No se sap exactament quina és l'acusació, no? En un principi es deia terrorisme, però realment no existeix una acusació de terrorisme, t'han de dir si perteneces a una banda armada, si, jo què sé, si estàs fabricant explosius, si, no? Clar, de moment avui, no se sap. Avui, en principi, es tenia que obrir el secret de sumari, o com es digui. Secret de sumari. I, no, s'obre, no? No sé, bueno. Sí. I... Bueno, jo encara no m'ha arribat la info de si s'ha obert o no, però bueno, que s'han tomat su tiempo para ver qué historia colar, ver o, qué no, colar, que inventarse, que... porque claro, era parte, ¿cómo se dice esto? Que tenían un libro, el de Contra la democracia, eso era súper terrorista. Sí. Utilizar Rise Up era súper terrorista. Sí. No sé... Havia quatre xorrades més. Sí, el que passa és que tot això tampoc surt, o sigui, no sé exactament aquesta info, jo no sé si això és que ho diu el... Això em sembla que va sortir al principi, bueno, els darrers dies, de rotllo declaració de la policia a los medios, a los más media. Sí, no? I salien aquestes coses que eren de rotllo, en serio? Sí. Sí, de fet, bueno, dic que jo soc usuària de Rise Up i els de Rise Up precisament van fer un comunicat com una mica posicionant-se amb tot això, no? Sí. I, bueno... sin más. Et sembla si després relacionem això altre que tenim i posem un temilla? Venga. Que, bueno, avui parlem de terrorisme, tot ho hem agafat molt així, més o menys que vagi de la història. Tenim aquí, tu has triat un abans del Pou de l'Organillo, una versió, no? De què és? Una de, hòstia, ara no em surt el nom. De Guns of Bristols de... No em surt. Tu? Sí, no em surt. La Fúria... No, no, la Fúria també va fer una versió. Sí. Bueno, en fi, bueno, Gangs of Bristol, Armes de Barrio. Armes de Barrio del Pou de l'Organillo. Ahí está. ¿Cómo les vas a esperar? Con las manos en la nuca, en el gatillo de la star. ¡Búscate la trini! Bueno, pues aquí están después de esta versión del Pau del Organillo, que estábamos debatiendo de quién era la versión. Se está diciendo que de Clash, yo estoy segura que no, pero lo vamos a mirarlo. Confirmamos que sí. Alguien sí está seguro, ¿verdad?, de esto. Bueno, entonces, una mica dient, estaven parlant de l'Operació Pandora, no? I em semblava bastant interessant el fet de dir que moltes d'aquestes persones que ara estan a la presó eren del grup de suport de la Mònica i el Cariñoso, que porten presos des de fa més d'un any en presó preventiva per unes suposades bombes a l'església del Pilar. El Pilar, sí. Que anteriorment, llegit avui, que també havien estat un any presos a Xile, fins que, bueno, l'operació policial va absoldre, no sé com es diu això, es va absoldre tot el món i es va deixar com, bueno, havies estat un any en el talego, però bueno, ara s'absolve tot el món. I que supongo que era un poco, ¿no?, también como esto, o sea, es todo súper mediático, y hola más medias, y hola pánico entre la gente. Y nada, y el caso bombas pues acabó así, ¿no?, todos absueltos. I luego... Ah, perquè es deia així aquest cas. Sí, bueno, caso Salamandra, Operación Salamandra, que luego se le llamó caso bombas. Vale. I eso, m'he perdido. Llavors ells se'n van venir cap aquí a Espanya, sí, no? I llavors va ser quan els van agafar per això del caso de... Perquè Xile i Espanya van començar a col·laborar en operaciones antiterroristes, que... d'això. Clar, llavors, bueno, dic que aquestes dues persones estan... Que eren cinc, en un principi, eren ells dos més altres tres, que els altres tres no van entrar, bueno, no han entrat. Pues porten un any i pico en presó preventiva, no?, que també una mica condemna aquest tipus de... No, jo, és que em sembla molt bèstia, no?, aquesta legalitat il·lògica de... Bueno, ja la presó en si és il·lògica, no?, però... El fet de, bueno, t'estàs un any en presó preventiva perquè potser has posat una bomba o potser, com ets anarquista, podria ser que formessis part d'una banda armada i d'aquí un any, com no hi ha proves, o d'aquí dos, perquè crec que pots estar fins a dos anys, o no sé exactament com va amb la llei, amb tema de terrorisme, pots estar fins bastant temps en preventiva, i després això, que se celebri el judici, que no hi hagi proves i que siguis innocent o que se t'absolgui, i que els has menjat, saps? O sigui, bueno, en fi, que és... com que, no sé, que per mi és que la presó apareix la més tallada de llibertat que existeix, no?, en aquest món, com, bueno. Sí, sí. I bueno, una mica com, bueno, parlant també de tot això del cas Pandora, no?, per mi, com una mica jo la lectura que faig també de tot això, que, òbviament, això va perfecte ara mateix, en un moment en què el govern ha de tapar un montón de coses que està fent, que no està funcionant. Clar, és que no ens oblidem que el diumenge, després del 16, era la manifestació per la llei Mordaza. Era el dia següent o al cap de dos dies, no? Això va passar el 16 i era el diumenge després, no me'n recordo jo ara els números, però... Claro, no? És de rotllo... Com es diu? Justificar, no? Veis, son superterroristas, pueden ir a hacer daño, pueden... Os pueden a ti, abuelita, que está en casa, cuando ves un encapuchado de negro, cuidado porque podría ser un macroterrorista. Clar, llavors també com focalitzar una mica el problema social con esta gente y no on està la real, no? Perquè si hi ha gent que fa el que faci per les condicions que sigui, també és perquè estem en un sistema que està clar que no està funcionant gaire bé i que hi ha mil respostes, no? Si no hi hauria ningú queixant-se, vol dir que... Y bueno, todo eso también pues es lo típico que siempre hacen los gobiernos, ¿no? Como un poco vamos a echarle el muerto a otra peña, que la gent estigui focalitzada en això, mentre nosaltres, bueno, entonces legitimamos nuestra ley Mordaza. Núñez y Navarro ha salido para reyes de la cárcel, ¿sabes? Claro. Sí, sí. Entonces, una mica, no sé, per mi és un súper, algo bastant, que no entenc com la gent no es don compte, saps? Perquè per mi és com súper obvi tot com... Pues perquè està menjat i mastegat perquè al final s'ho creguin així. Sí, bueno, en realitat, clar, també sabem, som conscients que ja fa un mes de tot això i que com la gent en realitat ja deu saber bastant, però... Yeah. Com dius? No. Ah, vale. Redi, que també es pot escriure als presos i preses que... Sí, sí, bueno, hem portat al directori de preses per si voleu escriure'ls una carta o enviar-li... No sé. Pues els llegim per si la gent s'ho vol apuntar i enviar. Tenim Lisa Sandra Dorfer, en la penitenciaria de Madrid 7. Estremera. Con esto carretera. Que es con, carretera M241 28595 Estremera. Vale. Després tenim bueno, claro, Madrid, España. Vale. Llavors aquests, ara diré tres noms que estan a la mateixa presó, que és Alba Gracia Martínez, Noemí Cuadrado Carvajal, Ana Hernández del Blanco, es penitenciario de Madrid 5, Soto del Real, carretera M609, kilómetro 3,5, 28791, Soto del Real, Madrid, España. ¿Y quién más tenim? Tenim Enrique Palague Pérez, en el penitenciario de Madrid 6, en Aranjuez, contra, carretera nacional 400, kilómetro 28, y es... El ¿cómo se llama esto? El CP. Código el postal. 28300 de Aranjuez, Madrid, España. Y por último, David Juan Fernández, penitenciario de Madrid 3, Valdemoro, carretera Pinto San Martín de la Vega, kilómetro 4,5. 28340, Valdemoro, Madrid, España. Bueno, això que aquí teniu alguns sí. Que s'està recollint pasta, no?, per aquesta gent. I passem al número de cuenta, sí, que és ES68-30-25. És important el despais. Ah, sí? Ah, pues jo què sé, jo no tengo cuenta. Crec que sí. ES68-30-25-00-01-1 19 espacio 14 33 5 23 9 0 7 Casa de Enginyers. Que bueno, que si os habéis liado en la página web de Caso Pandora, es un WordPress. No tengo apuntado por ahí ahora. Que sí, que encontráis toda la info. Vale, pues una mica, es que avui, com que en realitat no sé a veure com anirem de temps, no? Perquè volíem parlar, jo crec que estem guai. El programa anterior igual hagués estat més de parlar una mica bastant tot d'això del cas Pandora, perquè estava en caliente, no? Ara ho tenim, jo em noto bastant més, no? Com que hem parlat molt durant aquests dies i ara és com, bueno. I com que també volem parlar d'això de França, posem un temilla. Venga. I tal, no sé què. A veure. Què tenim? Los chicos del maíz. Terrorismo con... Ay, los chicos del maíz con habeas corpus. Terrorismo. Todo va de terrorismo. Aquí. Los chicos del maíz, habeas corpus, Mazorca, grupo de riesgo, estilo Fallujah, 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales, el bipartidismo, los paraísos fiscales, el neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga asesinando en Vitoria. A los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida es el trío de las Azores. Actrices, actores en esta danza macabra. Terroristas que le imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra. Y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia. Y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo es Álvaro Uribe, es Barack Obama indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos. Terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo. El mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo

que refuercen las formas de totalitarismo actuales. Con el tema de la crisis y la inseguridad como telón de fondo, hemos asistido al recrudecimiento del control de las fronteras y las redadas racistas, de los desahucios, las violencias heteropatriarcales y la explotación laboral, y un largo etcétera, etcétera, que se traduce en unas condiciones de vida cada vez más miserables para la inmensa mayoría. Estos fríos muros donde hoy nos encontramos encerradas han escondido la sonrisa que se dibujan en nuestras caras al conocer que familiares, amigos y compañeras han permanecido horas y horas en las puertas de comisarías y de la Audiencia Nacional, cuidando de nosotros a pesar del frío y de la distancia. Del mismo modo, nos llena de alegría saber que hubo una gran manifestación solidaria y combativa en Barcelona y en algún otro lugar, gestos que nos colman de fuerza y entereza para afrontar de la manera más digna la situación. Mandamos un saludo siempre combativo, siempre fraterno a Francisco Solar y Mónica Caballero, Gabriel Pombo da Silva y a todas aquellas indomables que, más allá de las fronteras impuestas y pese al encierro, el hostigamiento o las dificultades, no agachan la cabeza y continúan apostando por la lucha. Nuestro corazón se queda con vosotras. Ahora y siempre, muerta el Estado y viva la anarquía. Algunos anarquistas represaliados por la Operación Pandora. Bueno. No, hasta yo me lo leí así, tenía la regla y me cayó una lagrimita. Como, bueno, es que es bestia. Bueno, pues un poco así, ¿no? Ha hecho esto ya lo explicaba todo de lo que nosotras hablábamos, más claro el agua y más desde el punto de vista más de real, ¿no? De alguien que está allí. Y bueno, después de vamos a seguir hablando de movidas terroristas, ¿no? Que una mica queríamos parlant i que fos una mica del tema de França, no? Que ha sigut un gran boom aquests dies de tot el que ha estat passant a París. Llavors, una mica per posar-nos en situació, no, del que va passar, tal qual és o tal qual s'ha vist que fue. El tema va ser a partir de un suposat atac, no, jihadista a la seu del seminari d'una revista, no, que seria un poc com el jueves o algo sí. Así, no, que es diu Charlie Hebdo, i van manar dos tiros amb AK-47 i van matar 12 persones, no? Dic que aquests dos sospitosos, després de fer això, van agafar un cotxe després de matar un policia que també tal, que estava per allí, no? Sí, bueno, que no va venir, suposo, per això, no? Però envien a un policia, sí, sol, que es veu un poli sol, sí, sí. AK-47 i se lo pinxen i, bueno, van agafar un cotxe i van anar fins a una impremta on es van atrinxerar com perquè no els agafessin, suposo, o no sé exactament per què, en realitat, jo què sé, al nord de París, i allà van venir les forces espacials franceses i allà sí, no? Els van abatre, els van matar els dos i tal. Per una altra part, també el divendres, un altre tio entra a un supermercat jueu i s'agresta també a... També en sa trinxera, sí, 14, i... no, 7, bueno... No sé exactament... Bueno, però sí, allà van morir 4. Mata 4 dels rehenes, sí. Bueno, com que tot ha sigut com un, no, un boom, que òbviament això peta, no? Passen aquestes coses i allà es desperta el que tenim a dins, que és el racisme, no? I sobretot molt, a partir d'això, no? Molta gent està com rebutjant molt l'islamisme i, no, com generalitzant molt, com tal. Bueno, ara podem parlar d'això, no? Jo una mica també el que volia dir tot això, que també hi ha hagut una teoria un poc conspiranoica, no? Sí, bueno, com... hi han sortit, no, mogollon de vídeos de que al poli no li sale sangre, que luego han tenido un accidente, ¿no? Los de... Sí, no, perquè... Los dos que entran en Charlie Hebdo al principio, o sea, no sé en qué momento, yo no tengo un lío. Sí, agafen un cotxe i tenen un accident amb el cotxe quan estan anant a l'altre lloc on s'atrinxeren. Dejan los documentos. Deixen el cotxe amb els documents dins. Bueno, perquè realment sí que hi ha moltes coses com hilos para atar, no? El que passa que jo també, jo soc un poco, no és que sea anticonspiranoia, sí que creo en... que bueno, en este mundo ya me lo creo todo, però també, bueno... Com que també hi ha moltes coses que no sabem, no? Jo llegeixo, al final estic llegint els medis, saps? No sé ben bé exactament com... Que al final, no? Nosaltres hem vingut aquí parlant de la sensació que ens portava tot això, que era, si és verdad o no, el resultat és el mismo. Se crea alarma social en tota Europa, se crea más racismo y más odio hacia otras culturas, y otra vez más, como antes poníamos el ejemplo del 11 de septiembre, que después de lo de las torres, la policía en Nueva York entraba en casa de la gente y así, no, diciendo, no, es que es una operación antiterrorista y tenemos que entrar y que ya no hay, ¿cómo se dice? ¿No? Que ya te privan de... No me estoy explicando, ¿no? No. Que, no me entes, que entran allá a casa teva, que ya puedan... que amb l'excusa de que s'està fent una macrooperació antiterrorista ja ponen més lleis i més normes que molta gent acata i moltes altres pues, se les tenen que comer sí, com patates. Sí, de fet perquè crec que ara a partir d'això a París estan fent... Volem començar a posar moltes més lleis privatives i racistes i tal. No? I molta gent les dirà, oh sí, gràcies, perquè tal. I sí, en veritat no? són... És que no em surten les paraules avui. I també el que dèiem que... Bueno... Que just passa això també en un context polític i social on ara aquest any, no? Per exemple, aquí a Espanya, que hi haurà eleccions i està com entrant este partit, no? Podemos, tal, que vulguis o no. O sigui, a part de que, bueno, el que puguem pensar d'això sí que està clar que és com una espècie de canvi, igual que a Grècia també està guanyant l'esquerra i tot això, i al mateix temps, òbviament, si l'esquerra està subiendo, la dreta pues, també se tiene que tiene que contestar. Llavors, actes com aquests, que jo els condemno totalment, o sigui, matar 12 persones per una idea religiosa, bueno, saps? No hi ha res a dir. Però el que sí que és veritat és que això va com en el dit per partits de dretes, que potser estaven sentint que també ara s'està com un poco yendo izquierdizando d'una forma super re for Europa, també, pues esto es un punto de decir, ¿lo ves? ¿Sabes? Lo ves, esta peña es mala, hay que... O sea, bueno, la que no sabe hacer las cosas porque enseguida se le va de las manos, ¿no? Y, claro. Sí. Y también, bueno, claro, eso que dices, ¿no? Es que no sé si es verdad... En momentos de tensión cada uno tira para su lado, ¿sabes? Y... Lo que tú deies también, ¿no? Que els aquests de... Tú habías llegido unos comentarios de peña de la prensa aquests, ¿no? Del semanario, el Charlie Hebdo, que decía, bueno... Es que hasta ahora teníamos como muy pocos, entre comillas, seguidores y ahora todos los gobiernos pues nos quieren y nos adoran. Claro, o sea, gente que antes nos había criticado para hacer una viñeta suya, sí, ¿no? ¿Sabes? O... Hoy la foto que salía de Francia de ayer, que ayer hubo una manifestación por toda la movida y salían, bueno, pues los altos cargos y todo, todos ahí encorbatados, todos con la lagrimina. ¡Ay, qué peligro! Ay, vamos a solidarizarnos cuando... De solidaridad. Sí, no, estaba poco, ahí ¿no? la Merkel, el Rajoy. El Renzi, el Mas, creo que también había ido. Telita el dispositivo de seguridad que habría, ¿no? Sí, claro. Claro, se ve la foto. Es que. Es muy bestia. Igual toda la peña era la seguridad y no era la peña. Sí, no. No era tan multitudinaria como dicen. Que va, la mitad eran seguradas y secretas. No, sí. Sí, no sé. Los ves, es que a mí me da un poco de grima, ¿no? La imagen esta de verlos ahí todos encorbatados con la lagrimilla y. Oh, qué majos que somos. Ahora que nos interesa, ¿sabes? Pero... Sí, i després també, bueno, això que per mi és un... Com que jo també penso moltes coses, però no, tampoc puc fer la meva idea al final del tot pròpia, no?, de tot això. Però el que també, que sí, també veia, no?, com fins a quin punt, o sigui, jo no m'he mirat gaire, no sé, Charlie Hebdo que normalment critica, però sí que veig que, no?, diuen en plan, no, o sigui, aquí criticamos todo y tal, pero el que sí que también yo veig es que no es el mateix, o sigui, fer una crítica des de quin punt es fa, ¿no? El que et deia abans de s'està fent una crítica de una religió que saben, o sigui, que és una penya que fer un dibuix de Mahoma és com la gran falta de tu vida, ¿no? És fatal, no sé què. Tu ho estàs fent i jugues amb això, que òbviament no estic legitimant que puguin anar i matar 12 persones, però el que sí que és veritat és que això es fa des d'una posició que és la blanca europea, europea tal, clar. Que s'ha estat carregant, explotant, i, o sigui, París mateix, França mateix, durant dècades ha estat explotant a la penya de fora que ha vingut, i ara com... Sí, com també veure des de quin punt es fa, i també el que dèiem des del context, no? Com que el context ara mateix és que... O sigui, com una mica veure també d'on venen les raons, no? Que en un món tan podrido... Hi ha penya que imagina't fins a quin punt estem arribant, que hi ha penya que s'aferra tant a una ideologia religiosa sí. Que també no es podem... Podem parlar de los cristianos, no? O sea, parlàvem ahir de que la Inquisició mató sí. I mucho más bestia que 12... Sí. Bueno, no hi ha penya d'aquí, d'Opus Dei i movides sí. Que saber... Però una mica com a hasta qué punto llegamos, ¿no? El ser humano que llegamos a matar de esta manera o a obligar a alguien a matar no sé qué porque nos lo ha dicho alguien de arriba porque creemos en un dios que sí. Es que ni existe, entonces bueno, como claro, un poco... Pero es que si vemos todas las masacres religiosas que se han hecho durante los años, ya no es que esta sociedad cercana es que esté podrida, es que ya va de hace millones de años, ¿no? De... Claro, y también nos... sí. Y que antes yo creo que ha habido matanzas religiosas muy escartas también, ¿sabes? Porque ahora mismo en muchos países islámicos también está habiendo muchas movidas así por tema de religión, pero tela lo que hemos hecho los españoles sí, en Sudamérica, sí. ¿Sabes? Claro, y ahora justamente esto pasa fácil, y también ¿no? guay, pues mira, así también justificamos nuestras invasiones a países de Oriente, que así con... Bueno, no sé, es que... No tantas eso. Bueno, això que el fet de que ara que diguin la penya de Oriente Medio és una loca terrorista, no sé què, no sé quantos, pues un poco también así legitima que ellos puedan seguir explotándolos, invadiéndoles claro, y sí, sí, sí. chupando de su petróleo y ¿no? Como una mica és sí, sí. Com que també veure també esta penya, me refiero, que tampoc aquí los blancos somos los, no, no. ¿no? Un poco parece que se hacen como dos bandos, como los buenos y los malos y aquí sabemos que no és esta la qüestió, no? Hay, no. I una mica tela, i en realitat també m'hagués molat més llegir, perquè en realitat com que han passat moltes coses, també va haver... Jo avui he estat parlant amb uns francesos i també va haver un tio que va entrar entremig de tot això en un kebab per matar el tio del kebab en plan anti-jihadista, pues a matar sí. un... Sí. És que, claro, ara pode haver milions de tipus de resposta de la població, saps? De los ciudadanos d'allí que... Que se les puede ir a muchos la olla, ¿sabes? También, porque esto es lo que decíamos antes, incentiva el racismo de buena sí, manera. Sí, claro, claro. Y es que ya, abans de que pases todo eso, ya últimamente Alemania, por ejemplo, estaba súper en auge los grupos racistas, más que racistas, antiislámicos, ¿sabes? Hasta súper, pero en la orden del día, te estoy hablando de manis, de en un pueblo que no es tan grande, 2.000 personas o no sé qué, no sé cuántos. Justo pasa esto, ¿no? Que bueno, que también pasó todo eso que está otra teoría de la conspiranoia. Estoy hablando hoy con un colega que está súper... O sea, sabe que esta peña que supuestamente la policía ha matado a los yihadistas estos, en realidad están tumbados en un hotel con una cara nueva que les ha ya. hecho el gobierno, que no sé... O sea, y miras ahora y hay mil vídeos de conspiranoia y tal, que si te pones a buscar y sí, tal, sí, es como guau, guau, guau, guau. Pero yo... A mí es que es lo que decíamos antes, ¿no? O sea, a mí esto ya me... como que... si es verdad o no, si es para con, si se puede poner en un plano de consparanoico, bueno, es que me es igual, a mí es todo lo que puede venir ahora, ¿no? Todas las leyes estas absurdas, o la ley Mordaza, pero aún peor, o la más potenciar la ley antiterrorista, cómo la gente va a empezar a responder a esto, ¿cómo se dice? Que se va a multiplicar por 10 el racismo en Europa, no sé, ¿sabes? Como si te acuerdas que decíamos el 2015, verdad, ¿no? A ver qué, ¿no? Como que el 2015 pues, ha empezado, o sea, acabó caliente, super, caliente. Caliente, caliente, y aún no se ha, ¿no? No se ha refredat, y está ahora la cosa sí, sí. como, bueno, o sea, o sea, imagínate, el 2015, loco, esto puede ser, o sea, elecciones, terroristas islámicos, terroristas anarquistas. No tenemos, o sea, esa de la polla, me voy al campo, abandonaré la ciudad, no más por culo ya. Sí, sí, pero bueno. Pero no, no. Sí, pero haces esto y seguirá pasando lo mismo, es la... Hablando de conspiranoia, ¿no? Que se ve que el policía que estaba llevando toda la operación de iba a decir del caso Pandora, ¿no? Sí. De esto del Charlie Hebdo este, pues que se ha suicidado sí. Ayer o hoy o algo así, que es como un pues alimentando más la conspiranoia de unos muchos. Sí, bueno, dejarlo un poco ahí, ¿no? A ver. Da de pensar. Yo para mí sí que me el otro día le hablaba con un colega también sobre esto, ¿no? Que decimos, en realidad, como que mola, ¿no? Hablar de esto con la peña y un poco que como saber qué opina la peña un poco de esto, ¿sabes? Porque, pero ya no solo de este en concreto, ¿no? Del rollo terrorista, el rollo, sí, atentados, por religión o por lo que sea, como que, hostia, no sé, para mí da mucho debate, ¿sabes? De pensar en plan, con tanto si sea con la conspiranoia, con si está todo preparado, o si se utiliza, o no, hombre, ¿quién le viene bien? ¿En qué momento, en qué contexto también está pasando todo esto? O sea, hay bastante chicha que se puede sacar. En tres días han creado debates para dos semanas. Sí. Sí, sí. Y bueno, y los vídeos que hay, ¿no? Ahora ya estar acordando con este vídeo, ¿no? Que se ve el tío con la AK-47, el poli ahí. ¡Pum! No sé qué tal, ¿no? Y aparte, creo que muchos los han borrado ya de internet. Algunos así de conspiranoia, que hoy con este colega sí, lo queríamos mirar, los habían borrado y tal. Pero bueno, ya colgarán más, seguro. Y entonces, podíamos... Poner una cancioncilla. Poner un temilla. la de Maniática. Sí. ¿Quién es aquí el terrorista? Temazo, temazo, me encanta. Una vez, es del 88, ¿eh? Esta canción. Dime quién es el que gobierna, dime quién es el que manda y por qué. Tú lo has elegido. Dime los palos, quién los recibe, dime quién es el que sobrevive y por qué. Tú lo has decidido. Y dime también, ¿quién es aquí el terrorista? Y dime también, ¿por qué? De su misma sombra. Digo, ¿quién es el terrorista? Digo, salta a la vista y tal vez tú no lo sabías. Y digo también, ¿quién es aquí el que vigila? Y si lo sabes, ¿por qué? Opa, ahí. Vale, aquí tenim aquí la cançoneta Maniàtica. I, bueno, ara farem així un poc la recta final del programa, que serà una mica, hem fet així un petit... Com... Unes quantes micronotícies, així, quatre coses sobre coses que van passant, no? Que han passat aquests últims dies, aquestes últimes setmanes. La RACO ha estat preparant-se un món superbé, vamos. Se la sap de memòria, així l'esperem una mica ràpid, que no ens queda gaire temps. Bueno, recordar que el dijous l'Agència Provincial de Madrid va condemnar 4 anys a l'Anfon, que... I això, bueno, les dic així curtetes. I... Bueno, que tenim una altra pèrdua, no? És que no paren de fotre gent a dins. Ah, sí, el de més gent a dins, bueno, a dins o condemnada d'alguna manera, no? Bueno, de moment ja li han fotut 4 anys. Ah, li han fotut 4 anys, eh? Home, dic el FACO, eh? Ah, no, és que encara no hem posat tot això. Ja, és que jo ara pensava que ja havies acabat. Pues això, que li han demanat 4 anys i jo suposo que entrarà, perquè en 4 anys ja entres. A l'Alfon parlem. Sí, sí, sí. I això, que l'Audiència Nacional també han imputat l'humorista Facu Díaz, que era... Tu l'has vist al vídeo? Jo no. Clar, l'ha imputat per un vídeo que ha fet, no sé si és per internet o a la tele. Sí, ell és per La Tuerca, que és un programa de... No sé si és de la tele o de internet, però bueno, és així famosillo. I jo sí l'he vist i està... És ell com si fos un polític del PP, però com si el PP fuera una banda terrorista i estuviera dejando las armas, ¿sabes? Estuviera como dando por acabado su tal, ¿no? I és... Es bastante divertido, ¿sabes? Y pero bueno, yo qué sé, yo he visto cosas mucho más cebadas, ¿sabes? Que es como a mí bueno. Es que me fa tope de rabia, ¿no? Porque parlant en un segon, que ya sé que anem empuradas de temps, però ara aquests dies després de lo del Charlie Hebdo i tal, ha sortit tot Europa al carrer dient pues que la llibertat d'expressió, tal tal tal tal. I just, o sigui, i l'Audiència Nacional va i fa aquestes coses, va i deté gent per com podria arribar a pensar, vull dir, no sé, que és com em rebenta, que em posa negra, fiques la tele un moment per mirar algú de notícies i... Yeah. Ai, perquè la llibertat d'expressió... És una merda, no? Ah. Bueno, seguint amb les mininotícies, van entrar, ara no sé ben bé el dia, però van entrar a la presó de Quatre Camins el Becari Samyang i el Víctor Bayona, que són els del 4F. Els torturadors del 4F. Sí. Que, olé, no? Sí. Ojalá se pudran. Olé, però bueno, sí. En fi. Bueno, a veure quan triguen en sortir, no? Però sí, almenys... que bueno. Després també jo, una altra de les notícies, que és bastant, sembla bastant bèstia, avui mateix han detingut a 12 advocats bueno, connectats amb l'Esquerra Abertzale del País Basc. Bueno, crec que en llibertat d'expressió, sí, no? Parlant de la llibertat d'expressió, bueno, són advocats, molts d'ells de gent, de presos bascos o de penya d'esquerra, no?, del País Basc, i els han detingut a tots, ¿vale? En plan, supuestamente por peligro de que puedan formar una banda terrorista y movidas de estas de presuponer, ¿sabes? De que ahora les gusta tanto, en plan, si eres anarquista o el chale o tal, es posible que... Sí, seguro que utilizan Rise Up. Y bueno, tampoc tinc gaire info d'això, però tampoc podem parlar molt. És això. Recordar que el Banc Expropiat han tornat a, com es diu això, a prorrogar, o com es digui, fins al 31 de gener. Bueno, el tira i... Bueno, el tira i afloja, no. El tira, és la llei del quema, no? Del queme, sí, perquè sí. Ja portem un bon rato. Bueno, és que han fet això com 4 vegades, no? 3, em sembla. Sí, sí. I així, per acabar, el 3 de gener es va fer una convocatòria a Madrid per lo de les detingudes del cas Pandora. I res, eren unes 100 persones que estaven allà, es van tirar 4 petardillos, es van cridar unes quantes cosetes... Bueno, a mi no em sembla res. Sí, sí. No, que dic que guai. Sí. Que 100 persones, que van anar 100 persones fins a Madrid... Sí, a part jo crec que igual no eren que fossin tantes o tantes, però que es veu que van ser molt soroll. Sí, molt això soroll, està guai. En plan, que van arribar al Soto del Real, crec, van anar com a dos, no? Es van motivar, en principi era una, i després com eren com no sé quants cotxes, van dir, venga, vamos a otra prisión a fer d'esto. I a mi m'explicava un company que havia anat com que van arribar allà al Soto del Real i havia super poc dispositiu policial, o sigui, en plan, que no s'ho esperaven, que la penya havia quedat... Perquè ho han decidit allà mateix, no? No, m'estàs parlant de la primera. Sí, sí, estic parlant de la primera. Ells van quedar a Madrid entre vies i ja es pensaven que allà hi hauria un montón de dispositiu i no hi havia ningú, i al arribar allà tampoc ningú, es veu que en un moment sí que van cridar, com perquè els van dir, si no parais de tirar petardos, vam a venir reforços, no va aparèixer ningú, llavors va ser quan van dir, bueno, ja vamos aquí una hora, pues vamos a otro sitio, porque tal, no? I com que sí que jo crec que com a mínim, pues mira, se'ls va sentir des de dins, no? Sí. Que està bé, i que 100 persones, que... Sí, sí. Vale. Per ser una convocatòria també així, 3 de gener, no? Com que és un dia una mica... La gent està de màxima ressaca. I molt guai. Bueno, passem superràpid, superràpid a les convocatòries d'aquesta setmana. Ho diem ahir, dius, super... No? No tan ràpid? pues això, la... Convocatòries d'aquesta pròxima setmana, una mica per saber on podem anar, què podem fer, en què podem ajudar, com ens ho podem passar bé aquesta setmana. Doncs pues del 19 al 24 de gener és la setmana d'accions en suport a les encausades de Can Vides. Digues. No. Feia en plan, ué. I el diumenge 25 hi haurà una jornada solidària amb Cercadill i la Mani, dinar popular i concert. Suposo que a Can Vides, perquè no hem apuntat res aquí, però bueno... També important, si voleu mirar per internet el número de compte per poder ajudar els encausats per Can Vies. Hi ha 80 persones detingudes per la moguda de les manis i tal que va bé, que també necessiten bastant, no? Com que és que clar, van passant tantes coses que se'ns acumulen les lluites. És que és això, són 80 i que, que ara... Que, bueno, res, que el que diries, tio. En fi, que... més en suport en les detingudes de Pandora... El 16 de gener, aquest divendres és, a les 20 en la plaça d'Espanya, en Zaragoza. Ah, això són convocatòries? Sí, perquè com ara fa un mes pues, estan sortint diverses convocatòries. I a Barberà del Vallès també fan una setmana solidària amb les 7 preses anarquistes, del 14 al 17, de sempre de gener. I a Sabadell també, el dia 16, una altra manifestació, que és el dia 16 de gener a les 19, a la plaça Sant Roc. I recordar, i ara us fotrem un com es diu això? Una coletilla, no, com es diu? Una coletilla de ràdio. Que... Sí, allò que han fet uns companys aquí de la ràdio. Una conya, això. És que com fa poc estem a la ràdio, un mec això que es fa a la ràdio. Sí. Que el 17 s'inaugura el CODA i, bueno, ara fom-li. Este CODA... ¿Cada fin de año prometes que vas a ponerte a hacer deporte? Sí. ¿Has visto todas las pelis de Bruce Lee, incluso del revés? Sí. ¿Te imaginas un gimnasio donde no estés rodeado de gente haciendo pesas delante del espejo, besándose el bíceps? Sí. Pues estás de suerte. Ha nacido el CODA, Centro Ocupado Deportivo Autogestionado. Inauguración sábado 17 de enero. Proyección de vídeos, deportes de exterior, presentación del taller de preparación física y ocupación sin escalera, comida vegana, presentación de taller de autogestión de la salud, taller de Muay Thai, concierto de hip hop combativo, sin drogas, sin perros, sin sufrimiento animal. Con grupos mixtos y no mixtos, talleres abiertos y cerrados, con perspectiva libertaria. Carrer Grande San Andrés, número 52, Metro Fabre Puig. Vente a sudar la gota gorda con nosotros. Canta. Motivació a fondo, sí, sí, eh? Sí. Ara, ara, igual ara, ara igual me voy a Sant Andreu. Mira tu. Mira, igual ahora nos vamos a Sant Andreu. Sant Andreu mola, no? Sant Andreu. Se lo están currando. Sant Andreu está on fire. No, dic que és una iniciativa superguai, no? I, o sigui, no sé, un gimnasio ocupado... con perspectiva libertaria, lo tiene en plan todo. Que tendrá, o sea, que te, habrá de todo, que es que hay piscina media en ese gimnasio, es muy guay. Entonces, sí, sí. De momento hay y unos talleres, ¿no? Que lo ha dicho, nos ¿no? Nos acaba de decir, pero el taller de... a mí el de la ocupación sin escalera me ocupación motiva, cacho. Sin escalera. Bueno, viva las bajitas, ¿no? decir que esto también es un... O sigui, que estan presentant els tallers que de moment hi ha, però que està oberta que tothom clar. Pugui venir i proposar tallers, no? Si sí, participen sí. Allà. Home, espai, penya, n'hi ha per un tub, fer així que... El ojalà duri, que ojalà duri, perquè crec que està molt guai. A mi, com a mínim, sí que és veritat que em motiva més un gimnàs així que no... Lo típico que digo, ¿no? El típico gimnasio donde está el tío delante del espejo besándose el bíceps y oh, todo Dios. Esto, que es así. O sea, no. Yo no he anat al gimnàs, pero al colega sí. Que va, es en plan, siempre digo, sí, sí, es que ves ahí toda la no, peña, en plan, sí. No sé con su líquido verde, ¿no? Que se sí. Toma, ¿no? Algo así ahí. Sí. Igual puede ser un poco menos, bueno, a ver qué tal, es que qué guay, me motiva, está bien. Mm. Tendría que ir más de lo que he ido últimamente, pero sí. I nada, I bueno, no sé. És que ja és l'horeta i sí. O sigui, ens despedim fins d'aquí... Quan és el d'aquí proper? D'aquí 2 setmanes. 2 setmanes. Temes... Ara no sé dir-vos quin dia és, però bueno. Sí, d'aquí 2 setmanes, exactament. Cada 15 dies, els dilluns, a les 8:30, a Contracorriente. I nada, i nos vamos pel barrio i molt a gust, no?, d'estar aquí. Sí. A vegades, no?, ens costa una mica això. Ens costa però arrencar, cara, però bueno, que portem 2 programes. Sí, que, no? Sí, sí, encara l'hem d'agafar... història, això. I també encara hem de veure si portem algú a parlar una mica i tal. Que sí. Bueno. Sí, sí. A veure el següent programa. Us farem un sorpresillas, vosaltres tranquis. Tranquis. Pues res, ens veiem al següent programa, que vagin molt bé aquestes 2 setmanes i nada, i nos despedimos. Aquí estamos. A Contracorriente. Apa i penya. Adéu.